בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי ההלכות יורה דעה. כרך א', הלכות דברים היוצאים מן החי, הלכה ב'. עניין חלב ודבש שהתירה התורה ואין בו משום עבר מן החי, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שזהו חידושו. העניין, על פי מה שכתב רבנו ז"ל במאמר תיקור ג', המדבר מתוכחה בליקוט את עניינה. והייתה שם, שכשהסטרא אחרא יונקת חס ושולם מהדת והחסד לקדושה, ואז היה תפילה בבחינת דין חס ושולם, ואז היה מתגבר תאוות ניוף חס ושולם, אז היה צריכין בעל כוח גדול שיתפלל תפילה בבחינת דין. וזאת התפילה עומדת לו לסטרא אחרא בצווארו וכו'. ועל ידי זה הסטרא אחרא מקיאה כל הקדושות וכל הדת שבלעה. וזהו בחינת פנחס במעשה זמרי, שאז התפלל תפילה בבחינת דין, כמו שכתוב, היעמוד פנחס ויפלל וכו'. וזהו אותיות ויפלל ראשי תיבות, והשליח לפני פרעה יהי לתנין. וזה בחינת גרים, בחינת וישמע יתרו, מה שמועה שמע ובא, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק וכו'. וזה בחינת רעמים, ענן נדשף חמיה וכו'. ועל ידי זה זוכין לנבואה וכו'. ועל ידי כל זה נתעורר כל הניגון המשקה את הגן, ששם גדלים כל הריחות, שעל ידי זה מכניעין מזונה דגופה וזוכין למזונה דנשמתה, שעל ידי זה יכולים להוכיח כי נותנין ריח טוב בהנשמות על ידי תוכחתו וכו' וכו'. עיין שם כל זה היטב היטב. א', וזה בחינת איסור עבר מן החי ומצוות שחיטה. כי אסור לנו לאכול שום דבר מן החי, כי אם על ידי תיקון השחיטה. כי החי, דיינו בהמה וחיה וחיות, הם בבחינת כסילות, העדר הדעת. שמשם מניקת הסטרא אחרא, שהם בבחינת כסילות, בחינת רוח הבהמיות. שמשם אחיזת כל התאוות, בפרט תאווה כלליות שהיא תאוות ניוף, שהיא בחינת בהמיות, העדר הדעת. כי המוח הוא מחיצה פרוסה בפני תאווה זו, כמו שכתוב במאמר הנ"ל. ועל כן אי אפשר לנו לאכול מן החי שלא תתגבר עלינו חס ושלום רוח הבהמיות, שלא ליתן חס ושלום יניקה לרוח הבהמה מרוח האדם שהוא בחינת דעת. ומחמת זה אסור לנו לאכול מן החי כי אם על ידי תיקון השחיטה. כי השחיטה על ידי הסכין של שחיטה שהוא בחינת חרב להשם, בחינת רוממות כל בגרונם וחרב פיפיות בידם. זה בחינת תפילה שבבחינת דין, חמבואר כל זה לאל בהלכות מתנות כהונה, אין שם. כי על ידי חטא אדם הראשון התערבו כל הדברים, ואז על ידי אותו החטא, על ידי זה ינקה סטרא אחרא מהדעת והחסד דקדושה. כי עיקר הפגם שלו היה בהדעת, בבחינת עץ הדעת וכו'. ואז אנו צריכים בכל פעם שצריכים לתקן ולברר ולהוציא אחיות דקדושה מן הסטרא אחרא והקליפות, אז צריכים בכל פעם להשתמש עם כוח התפילה של הבעל כוח שבבחינת תפילה, בבחינת דין. שעל ידי זה מוציאים מהסטרא אחרא כל חיותה, כל הקדושה והחיות שבלעה בבחינת חיל בלה ויקיינו וכולי כנ"ל. ועל כן, ביציאת מצרים, שאז היה עיקר תיקון חטא אדם הראשון כמובן, כי גלות מצרים היה מחמת פגם חטא אדם הראשון כידוע, ועל כן כשהקדוש ברוך הוא רצה להוציאם ולתקן פגם אדם הראשון, להוציא כל החיות והקדושה מהסטרא אחרא, אזי הוא צריך משה להשתמש עם התפילה שבבחינת דין, בחינת והשלך לפני משה יהי לתנין וכו', שזה בחינת מטה משה שהוא מטה עוז, שזה בחינת קריאת ים סוף כמובן במאמר הנ"ל. ועל כן, כשצריכים לתקן את הבהמה, דיינו להכניע רוח הבהמיות, ולהוציא ולברר משם כל החיות דקדושה שבלעה, דיינו לברר מה שנתערב על ידי חטא אדם הראשון, טוב ורע, שהוא רוח האדם ורוח הבהמה שנתערב, אזי צריכים להשתמש עם המטה עוז שהוא בחינת תפילה ובחינת דין, שהוא בחינת החליף של שחיטה, שהוא בחינת רוממות כל בגרונם וחרב פיפיות בידם. היינו, בחינת תפילה בבחינת דין של הבעל כוח. ואז מוציאים מן הסטרא אחרא מבחינת רוח הבהמה כל הקדושות וכל הדעת שבלעה וכולי כנ"ל. ואז די כמותרין לאכול הבהמה, כי אז נכנע ונתבטל רוח הבהמיות על ידי בחינת התפילה בבחינת דין של הבעל כוח, שהוא בחינת הסכין של השחיטה כנל. ב' נמצא שאי אפשר לאכול שום דבר מן החי כי אם על ידי התיקון של בחינת התפילה בבחינת דין של הבעל כוח, שזהו בחינת שחיטה כנל. ועל כן חלב היוצא מן החי התירה התורה, כי עיקר החלב נמשך על ידי הלידה שאז דם נעקר ונעשה חלב, שזה נעשה על ידי בחינת התיקון הנ"ל של בחינת התפילה בבחינת דין של הבעל כוח. כי עיקר הלידה נמשך משם, כי כל ההולדות הן תיקון חטא אדם הראשון כידוע. כי בכל הולדה נתברר ברורים שנתערבו מחטא אדם הראשון כידוע. ועל כן, עיקר ההולדה נמשכת על ידי בחינת התפילה בבחינת דין של הבעל כוח. כי טעותא דזיווגא מסתרא דגבורה, שזה בחינת תפילה בבחינת דין. כי הזיווג הוא בבחינת תפילה כידוע. וכמובן בדברי רבנו ז"ל גם כן על מאמר רבותינו זכרונם לברכה, על תפילתי שתהא סמוכה למיטתי וכולי עיין שם. ובחמת פגם אדם הראשון שעיקר הפגם היה בפגם הברית, על כן ההכרח שיהיה התעוררות הזיווג מסיטרא דסמאלה, שהוא סיטרא דגבורה כנ"ל. ועל כן צריכים שיהיה לזה גיבור גדול ובעל כוח שיזכה שיהיה זיווגו בקדושה, שלא יתאחז בו חס ושולם הדין דסיטרא אחרא שהוא בחינת מויכין דקטנס, שמשם נמשך תאוות הבהמיות. רק צריך להיות גיבור חזק ובעל כוח, בחינת גיבורי כוח עושה דברו, אינון דמתגברין על יצריון, אינון דמיין למלאכין ממש. ואז כשזוכה להיות גיבור ובעל כוח, להתגבר על תאוותו, אזי אף על פי שבהכרח, אף על פי כנתעוררות הזיווג מסיטרא דגבורה, עם כל זה אין הסיטרא אחרא נאחזת בו כלל חס ושולם. אדרבה, זיווג בקדושה הוא בבחינת התפילה בבחינת דין של הבעל כוח הנ"ל, שעל ידי זה אדרבה מוציאים כל הקדושות וכל הדעת וכולי מהסיטרא אחרא בבחינת חיל בלב היקיינו וכולי כנ"ל, ועל ידי זה מברר ומתקן חטא אדם הראשון כנ"ל. ג. וזה הבחינת קידוש בחורות באדם ובבהמה, כי הכל הולך אחר ההתחלה. ועל כן צוותה התורה שהולדה הראשונה שהוא הבכור, ייתנו אותו לכהן. בעיקר הכהונה שהוא בחינת חסד כידוע, שזהו בחינת דעת, בבחינת כי שפתי כהן ישמרו דעת, עיקר הכהונה נמשך רק על ידי בחינות התפילה בבחינת דין של הבעל כוח, שזהו בחינת תפילת פנחס במעשה זמרי וכולי כנ"ל. כי אז די כשכינה פנחס במעשה זמרי, ויעמוד פנחס ויפלל, ויתפלל תפילה בבחינת דין, אז די זכה לכהונה כמו שכתוב, לכן אמור הנני וכולי, והייתה לו לזרוע אחריו ברית כהונת עולם וכולי. ועל כן כל הכהנים והלוויים נקראים בעלי כוח, כמו שפרש רש"י על פסוק, והתעוותו אנשי חיל, אלו הכהנים שהיו גיבורים וכו'. וכן זה הפסוק, והשליח לפני פרעה יהי לתנין, שהוא מרמז על התפילה בבחינת דין של הבעל כוח, זה הפסוק נאמר על אהרון, כמו שכתוב שם, ואמרת אל אהרון, קח את מתך והשליח וכו'. ועל ידי זה זכה אהרון אחר כך לכהונה, כי על ידי התפילה בבחינת דין של הבעל כוח, על ידי זה מוציאים את כל החיות וכל הקדושות וכל הדעת והחסד שבלעה סיטרא אחרא. ואז חוזר הדעת והחסד אל הקדושה ונשלם הדעת והחסד לקדושה שהוא בחינת כהן כנ"ל. ועל כן צריכים ליתן הבכור שהוא הולדה ראשונה לכהן, כדי להמשיך קדושה להבכור להולדה ראשונה על ידי קדושת הכהן, שנמשך מבחינת התפילה בבחינת דין של הבעל כוח. שמשם עיקר קדושת ההולדה כנ"ל. והכל הולך אחר ההתחלה, ואזי כל ההולדות שאחר כך כולם מקבלים קדושה משם. כי הילדה זה בחינת יציאת מצרים, שהיא בחינת לידה כידוע. ואז נתברר ויוצא מהסטרה אחר כל הקדושות שבלעה כנ"ל. ועל כן אז דם נעקר ונעשה חלב, כי נתהפך מדין לרחמים. כי הסטרא אחרא, תוקף הדין, מקיאה כל הקדושות שבלעה. ואז נשלם החסד לקדושה ונתהפך מדין לרחמים בבחינת דם נעקר ונעשה חלב כנל. ועל כן תכף ביציאת מצרים נצטוו מצווה ראשונה לקדש בחורות באדם ובבהמה. כי עיקר יציאת מצרים שהוא בחינת לידה היה על ידי בחינה זו, על ידי בחינת התפילה של הבעל כוח, בחינת והשליח לפני פרעה וכו' כנל. ועל כן נצטוו תכף לקדש בחורות, כי קידוש בחורות הוא בחינה זו, להמשיך כוח מבחינת התפילה הנ"ל שמשם קדושת הלידה הכנל. ועל כן בתחילה הייתה עבודה בבחורות, ואחר כך כשחטאו נפסלו ונבחרו כהנים תחתיהם. כי העבודה של קורבנות זהו בחינת תפילה בבחינת דין של הבעל כוח. כי כל הקורבנות הם בבחינת תפילה. כי התפילה במקום קורבן. ועיקר הקורבנות היא זריקת דמים על המזבח. והדמים הם בחינת דינים. ועל כן הקורבנות הם בחינת תפילה בבחינת דין של הבעל כוח, שהם בחינת הכהנים שהם אנשי חיל גיבורי כוח הנ"ל. שעל ידי זה מבררין ומוציאין כל החיות של הסתרא אחרא שנתערב שם על ידי החטאים שעליהם בא הקורבן. ועל כן בתחילה הייתה עבודה בבחורות, כי הם גם כן בבחינה זו כנ"ל. עד שחטאו בעגל ואז נפסלו, ואז נבחרו הכהנים תחתיהם. כי הכהנים הם בחינת גיבורי כוח כנ"ל, והם קדושים בקדושת הברית, כי יש להם הרבה מצוות בקדושת הברית יותר מישראל. ועל כן הם בחינת בעלי כוח. ועל כן עיקר העבודה של הקורבנות על ידם, כי הם יכולים לתקן בחינת התיקון על ידי בחינת התפילה הנ"ל של הבעל כוח. שזהו בחינת קורבנות כנ"ל. ועל כן צריכים ליתן הבכור לכהן כדי להמשיך קדושה ללידה ראשונה על ידי הכהן וכו' כנ"ל. ד. ועל כן עיקר יציאת מצרים היה על ידי מכת בחורות שהיא מכה אחרונה ובהתראה תחילה. כי כל המכות של מצרים כולם באו על ידי תפילת משה. כי כל הניסים וכל המופתים הנוראים שעשה משה כולם היו על ידי תפילתו. נמצא כשהוצרח משה להתפלל שהביא הקדוש ברוך הוא מכות על פרעה, זאת התפילה היא תפילה בבחינת דין. אבל משה היה בעל כוח גדול ולא יכלה סתרא אחרא להתגבר חס ושלום על ידי זה לשלוט גם בישראל. כי אם אדרבה, על ידי זה הוציא כל החיות מהסתרא אחרא והכניע הסתרא אחרא בכל פעם, ולא היה לה שום שליטה על ישראל. ובכל מכה ומכה הפליא השם בין מצרים ובין ישראל. והעיקר היה מכת בחורות, שאז התגבר עליהם תוקף הדין עד שמתו כל בחוריהם. ואף על פי כן, הגן גודל הכוח של משה שלא היה חס ושולם שום שליטה להדין בבחורי ישראל, כמו שכתוב ופסחתי עליכם ולא יהיה בכם נגף וכו'. כי התפילה של משה היא בבחינת התפילה בבחינת דין של הבעל כוח, שעל ידי זה מכניעין הסתרא אחרא ומוציאין ממנה כל הקדושות וכל החיות שבלעה כנ"ל, שזהו בחינת יציאת מצרים, בחינת לידה כנ"ל. ואז דם נעקר ונעשה חלב, כי נתבטל הדין ונתהפך לרחמים. ועל כן חלב התיר התורה, ואין בו משום איסור עבר מן החי. כי עיקר החלב נעשה על ידי הלידה, שאז דם נעקר ונעשה חלב. והלידה היא בחינת יציאת מצרים, שנמשך על ידי בחינת התפילה בבחינת דין של הבעל כוח. שעל ידי זה נכנס סתרא אחרא רוח הבהמיות, ומוציאין ממנה כל הקדושות וכו'. ועל כן החלב מותר באכילה, כי כבר נכנע רוח הבהמיות משם על ידי הלידה וכו' כנ"ל. כי עיקר איסור עבר מן החי הוא מחמת שעדיין שולט רוח הבהמיות, שאינו נכנע כי אם על ידי השחיטה כנ"ל. אבל החלב הנעשה על ידי הלידה מותר, ואין משום עבר מן החי, כי כבר נכנע רוח הבהמיות והוציאו ממנו כל הקדושה על ידי בחינת הלידה וכו' כנ"ל. וזהו גם כן בחינת דבש שהתיר התורה, כי דבש הוא בחינת גבורות כידוע. בחינת מה מתוק מדבש ומעז מארי. ועל כן שמשון הגיבור, כשהלך לישא אישה מבנות פלישתים, מצא דבש בגביית הארי. כי שמשון הגיבור היה צריך אז להתגבר על פלישתים שהיו מושלים בישראל. דהיינו, שהסתרא אחרא שהם האומות התגברו על ישראל, אז היה ניקתם מהקדושה. ואז צריכים להשתמש בבחינת התפילה, בבחינת דין של הבעל כוח. ועל כן היה הנס על ידי שמשון הגיבור, שהיה גיבור ובעל כוח, והיה לו כוח להתפלל תפילה כזו. ועל כן הלך אצלם ליסה אישה אצלם דייקה, כדי להוריד עצמו עליהם, והם ירצו להתאחז בו, והוא מתוקף גבורתו וכוחו התגבר עליהם על ידי זה דייקה. כמו שכתוב, כי מהשם הוא, כי טוענה הוא מבקש מפלישתים, שזהו בחינת התפילה הנ"ל של הבעל כוח בבחינת דין, שאז הסתרא אחרא רוצה להתאחז בה, כי אחיזתם תמיד בבחינת דין. אבל מחמת שהוא בעל כוח, אז האזות התפילה עומדת להם בצברם עד שמקיים כל הקדושות וכו'. וזהו בעצמו עניין שמשון כנ"ל, כי אצל הצדיקים הזיווג והתפילה הם בחינה אחת וכנ"ל. וישראל בכלל הם בבחינת רחמונוס. שלושה סימנים יש באומה זו, רחמנים וכו', כמו שאמרו אבותינו ז"ל. והעקום הם תקיף אלי בבחינת דין. ועל כן אסור לנו להתחתן עמהם, כי הזיווג של ישראל צריך להיות בבחינת רחמים ודעת, שזה בחינת קדושת הברית. ושמשון הגיבור, מחמת שהיה צריך אז להוציא אחיות מהסתרא אחרא להתגבר עליהם, על כן הוכרח להשתמש עם בחינת התפילה בבחינת דין של הבעל כוח. ועל כן נתחתן עמהם שהם בחינת דין, והם ירצו חס ושלום להתאחז בו. אבל הוא בתוקף כוחו יתגבר עליהם ויוציא משם כל החיות שבלעו ויכניהם ויציל את ישראל. ועל כן מצא אז דבש בגביית האריה, כי הדבש נמשך משם מבחינת התפילה של הבעל כוח וכו'. כי הדבש הוא טהור היוצא מן הטמא, והוא חידוש. כי הדבורים מרמזים על סתרא אחרא מסבבת את הקדושה בבחינת סבוני כדבורים וכו'. דחות חיתני לנפול והשם הזרה אני עוזי וזמרתיה וכו'. היינו, כשהסתרא אחרא מסבבת את הקדושה בבחינת סבוני כדבורים, והם רוצים לדחותו ולהפילו חס ושולם, אזי צריכים לקבל כוח מהתפילה בבחינת דין של הבעל כוח. וזהו עוזי וזמרתיה, וזמרת הוא בחינת תפילה. היינו התפילה שהוא בבחינת דין, בחינת עוז וגבורות, על ידי זה ויהי לי לישועה, כי על ידי התפילה הזו מקבלים ישועה, ועל ידי זה מוציאים כל הקדושות מהסתרא אחרא. וזהו בחינת מתיקות הדבש היוצא מהדבורים דייקה, שהם טמאים, בחינת הסתרא אחרא, כי משם דייקה מוציאים מתיקות הדבש, כי הסתרא אחרא מקיאה כל הקדושות שבעלה על ידי התפילה הנ"ל כנ"ל. ועל כן התירה התורה דבש, כי הוא נמשך גם כן מבחינת התפילה הנ"ל, שעל ידי זה נכנס סתרא אחרא ומוציאים ממנה כל הקדושות, שזו בחינת הדבש היוצא מן הדבורים כנ"ל. ועל כן אוכלים דבש בראש השנה, כי אז בראש השנה התפילה בבחינת דין, ומשם הוא בחינת הדבש כנ"ל. סוגריים שייך לאל. וזהו כל רינה וישועה, כל רינה דייקה זו בחינת כל הניגון שנתעורר על ידי התפילה בבחינת דין של הבעל כוח. שהיא בחינת נער היוצא מעדן וכו', כמו שכתוב שם, עיין שם. וו. וזהו בחינת שבועות שהוא מתן תורה. כי התורה ניתנה מפי הגבורה, מבחינת גבורות. כי עיקר התורה נמשכת על ידי התפילה הנ"ל, שעל ידי זה היציאת מצרים וקריאת ים סוף ומלחמת עמלק וכו'. שעל ידי זה בא יתרו ונתגייר. ועל ידי זה נעשים רעמים בבחינת ענן עד שפחמיה וכו'. שעל ידי זה נמשכת התורה, על ידי שיוצאים ונתגלים ממי הדת דקדושה, שזו בחינת התורה. ועל כן היה קבלת התורה בקולות וברקים דיינו רעמים, שהם בחינת ענן עד שפחמיה וכו' כנ"ל, שזה נמשך מבחינת התפילה הנ"ל. ועל כן באמת שבועות וחסד גדול ורחמים גדולים, רק שזה החסד נתגלה על ידי בחינת התפילה בבחינת דין של הבעל כוח, שהוא בחינת גבוהות יצחק, בחינת שופר של אילו של יצחק שהיה בעת מתן תורה. שעל ידי זה נכנס יתרעך ומוציאים ממנה כל הקדושות וכל הדעת וכל החסד וכולי כנל. ועל ידי זה זוכין לנבואה שהוא בחינת פנים בפנים דיבר השם עמכם, שהיה בית מתן תורה. ואז דם נעקר ונעשה חלב כי נמתק הדין ונתהפך לרחמים, שזה נעשה על ידי בחינת התפילה של הבעל כוח הנ"ל. ועל כן אוכלין מאכלי חלב בשבועות. זין. ומחמת שהדבש נמשך מבחינה זו, מבחינת התפילה בבחינת דין של הבעל כוח, על כן נאמר בו, דבש מצאת יכול דייקה פן תסבענו והכאותו. וכתיב, אכול בני דבש הרבות לא טוב. כי שם צריכים להיות בעל כוח גדול, וגם אין להשתמש הרבה בבחינה זו שלא תתאחז בו חס ושולם הסתרא אחרא. ועל כן אמרו רבותינו זל שגם שמשון פגם אז, כי כשנכנס בבחינת דין חס ושולם, ובסכנה גדולה, הוא צריכים לברוח משם תכף, בבחינת דבש מצאת יכול דייק הכנל. כי עיקר התפילה הוא רחמים ותחנונים וכולי כנל במאמר הנ"ל. הלכה ג' לא ידעתי איה, והלכה ד' נכללת בהלכות סימני בהמה וחיה הלכה ד' אות למדבב.